Suzanne Bosman. Goedemiddag. GroenLinks PvdA presenteerde vanmiddag het verkiezingsprogramma. Met Frans Timmermans op de bokken leek de combinatie een glanzende verkiezingsstrijd in te gaan. Maar Charlotte Nijs van het opiniepanel ziet dat het Timmermans-effect wat aan het vervagen is. In één vandaag na het NOS Journaal. Ismael de Bruin. De AZ-supporters die afgelopen mei in de Amsterdamse metro antisemitische liederen zongen, worden niet vervolgd. Vanwege gebrek aan bewijs wordt de zaak geseponeerd. De 154 supporters waren onderweg naar de Johan Cruijff Arena voor de wedstrijd Ajax-AZ. Vlakbij de arena zette de politie de metro stil. De AZ-aanhangers waren toen al meerdere keren gewaarschuwd om te stoppen met zingen. Alle supporters die zongen werden aangehouden. Uit onderzoek blijkt nu dat niet iedereen heeft meegedaan aan de groepsbelediging en verstoring van de orde. Wie dat wel deed, is niet goed vast te stellen. PvdA en GroenLinks hebben een gezamenlijke conceptverkiezingsprogramma bekendgemaakt. De partijen pleiten voor een forse verhoging van het minimumloon naar 16 euro per uur en de gekoppelde uitkeringen moeten meestijgen. Er moet daarnaast een einde komen aan nulurencontracten. Ook wat klimaat betreft moeten er maatregelen komen, vertelt politiek verslaggever Wilco Boom. Daarvoor wil GroenLinks PvdA onder andere een einde maken aan de fossiele subsidies en belastingvoordelen voor de fossiele industrie, waarmee jaarlijks ruim 37 miljard euro is gemoeid, weten we sinds er gisteren een onderzoek hierover werd gepubliceerd. Daarnaast willen ze een klimaatticket voor 47 euro per maand voor het openbaar vervoer, zoals dat in Duitsland ook al min of meer bestaat. En ze willen een isolatieoffensief voor alle woningen, koop- en huurders, zodat het energieverbruik en de energie rekening omlaag kunnen voor burgers. Verder zetten de partijen in op herstel van vertrouwen in de overheid en Europa. Bij de kiesraad zijn in totaal 70 partijnamen geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Gisteren zijn nog 16 nieuwe namen in het register opgenomen. Daarbij zijn onder meer de Liberaal-Democratische Partij, Wij doen niet meer mee aan politiek, de Partij van de Sport en Partij voor Ontwikkeling. Opnieuw zit een winkelketen diep in de problemen. Modeketen Shubi kan de rekeningen niet langer betalen, dat schrijft het vakblad Retail Trends. Om te voorkomen dat de keten de deuren moet sluiten, wordt geprobeerd een akkoord te sluiten met de schuldeisers. Franse scholen hebben tientallen meisjes naar huis gestuurd die in een abaya naar school waren gekomen. Het verbod op het gewaad was vorige week afgekondigd. Volgens de regering is de kleding die door moslims wordt gedragen in strijd met het seculiere karakter van Franse staatsinstellingen. Na lange droogte en grote natuurbranden kampt Griekenland nu met extreem noodweer. Correspondent Thijs Kettenis. Intussen voorspellen sommige weermodellen in delen van Griekenland vandaag en morgen evenveel regen als in één jaar tijd daar normaal valt. Maar nogmaals, dat zijn modellen, dus of dat uitkomt, dat moeten we zien. Maar er zijn echt meteorologen die zeggen dat ze zich niet kunnen herinneren dat ze zulke extreme neerslagvoorspellingen hebben gezien in Europa. En daarom geldt dus voor een groot deel van Griekenland vandaag en morgen code rood. Op sommige plekken zijn overstromingen, huizen zijn ondergelopen en auto's zijn meegesleurd. Een man is omgekomen toen een muur instortte en een ander wordt vermist nadat hij door het water was meegesleurd. Voetbalclub Willem II heeft hoofdtrainer Reinier Robbenmond ontslagen. Dat gebeurde nadat vanochtend in Tilburg het gestaakte thuisduel met NAC Breda alsnog en zonder publiek was uitgespeeld. De wedstrijd werd zondag bij een 3-0 achterstand gestaakt. Uiteindelijk werd het 4-1 voor NAC. Willem II meldt dat het geen sportieve verbetering ziet sinds Robbenmond in december de ontslagen Kevin Hofland opvolgde. De Tilburgers staan 15e in de eerste divisie. Het weer volop zonnig. De maximumtemperatuur komt uit tussen 25 graden op de Waddeneilanden en 31 graden in het zuiden van het land. Vanavond en komende nacht is het helder en koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen zonnig zomerweer. Ismael, dankjewel voor het verkeer bij de ANWB. Helene de Geest. Dag Helene. Goedemiddag. De spits is begonnen met de meeste vertraging in de Randstad. Er zijn een paar opvallende files al, zoals de file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken is de vertraging nu 10 minuten door een aanrijding. De rechterrijstrook is dicht. Verder staat er een auto in brand op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Diemen. Daar is ook de rechterrijstrook dicht en de vertraging ook 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Benelux. Dus één rijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. 20 minuten tijdverlies op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht. En door wegwerkzaamheden op de N381 van Drachten naar Emmen voor de aansluiting met de A28 ook 20 minuten extra reistijd. Deze week op NPO Radio 2. De grote radiocollecte voor KWF. Vraag jouw favoriete plaat aan op nporadio2.nl en luister. Er is maar één NPO Radio 2. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Met een eigen bedrijf weet je hoe belangrijk het is om personeel bij je te houden. Check daarom de Beter voor je Mensen check. Zo ontdek je hoe je nog beter voor je mensen kan zorgen. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moga en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Rippenpiano's. Nieuw voor nog geen €3000. Exclusief bij Bol Piano's. NPO Radio 1. Afro Tros. Meer en meer kledingzaken gaan kopje onder. Kleren kopen we liever online. Op zondagmiddag de stad in, dat vinden we wel leuk. Maar hoe is dat met zoveel minder winkels? Lammert, feit of fictie? We hebben geloof ik half Europa afgebeld. Ja, dat wordt een flinke rekening. Ja. Ja, van die HJ schoollezing van Caroline van Plas. Ja, want ze zei onder meer dat als we de Tweede Kamer anders indelen, linkse en rechtse Kamerleden allemaal door elkaar laten zitten, zoals in IJsland, dat dit voor minder polarisatie en voor betere samenwerking zou zorgen. Nou, of dat zo is, dat horen we zo meteen. De tiende de etappe intussen van de Vuelta, dat is een tijdrit naar Valladolid. Sebastian Timmerman, hoe gaat het op dit moment? Het is de enige individuele tijdrit van deze Ronde van Spanje. Kortom, een hele belangrijke dag voor de klassementsrenners. Die zijn nog niet in actie gekomen. Dat gebeurt vanaf een minuut of 40 vanaf nu. Dan gaan we de top 10 in actie zien in deze individuele tijdrit. Die 25, bijna 26 kilometer lang is inderdaad in de straten van Valladolid. Prima omstandigheden. En die Italiaan Filippo Ganna heeft nog maar weer eens laten zien waarom hij specialist is in het tijdrijden. Hij heeft tot nu toe de snelste tijd op zijn naam staan met meer dan een minuut voorsprong op de nummer 2. Ganna kan dus wellicht de etappe op zijn naam gaan schrijven. Beste Nederlander in het dagklassement. Op dit moment is Julius van den Berg op de 15e plaats. Zoals gezegd, vanaf zo'n beetje 16:45... dan gaan we de top 10 van het algemeen klassement in actie zien. En dat volgen we natuurlijk hier op Radio 1. Nu eerst de zetelpeilingen. Die schieten alle kanten op nu Politiek Den Haag uit de zomerslaap ontwaakt. 1 vandaag. Suzanne Bosman. De eerste dag dat ze weer officieel aan het werk zijn in Den Haag is er niet eentje om er weer een beetje rustig in te komen. De politiek staat in de campagnestand. Het wordt een spannend politiek najaar met veel nieuwe politieke leiders. Jos Vullings, politiek commentator, voel je dat? Je hebt er rondgelopen een groot deel van de dag. Voel je dat daar ook? Ja, nou, ja? Het is sowieso een zomer waar iedere dag wel een politiek nieuwtje was. Al was het maar een Kamerlid dat stopte of doorging. Eigenlijk is de politiek niet echt tot stilstand gekomen. Wel de besluitvorming, maar het politieke nieuws is gewoon de hele zomer doorgegaan. Ja. En nu is dat. Ziet iedereen elkaar natuurlijk ook en heeft het erover. Ja, en iedereen weet van de campagne gaat beginnen. Iedereen staat in de campagnestand al. En het wordt heel spannend voor heel veel partijen. Dus ja. Ja, en dat zien we ook, want op deze eerste werkdag na het reces, Charlotte Nijs van het Eén Vandaag Opiniepanel, de eerste zetelpeiling. Wat zie jij nu als je naar de leden van het panel kijkt? Nou, dat kiezers volop in beweging zijn. Een paar peilingen terug hadden we het nog over een driestrijd, hè, tussen BBB, VVD en PvdA GroenLinks. Nou, dat ziet er nu weer heel anders uit. Dus een grote groep kiezers die lijkt gewoon niet partijtrouw te zijn. En vooral ook vatbaar voor de waan van de dag. Ja. Dus ja, dat belooft wat de komende maanden. Ja. Maar laten we dan eens gaan naar de stand van zaken nu. Hè? Want met alles wat er nog kan gebeuren. Enorme winst voor Omtzigt van 0 naar 27 zetels. VVD ook groot, 26 zetels. Maar wat zie je bij GroenLinks Partij van de Arbeid nu? Nou, die zijn flink gedaald. Met afstand zijn ze nu de nummer 3. Na inderdaad dus VVD en Nieuw Sociaal Contract. Eind juli hadden ze nog 27 zetels en nu staan ze op 20. Nou ja, er zijn een aantal dingen gebeurd waardoor dit zover is gekomen. Toen we het samen met Ipsos vorige maand peilden, toen had Frans Timmermans zich net aangekondigd dat hij lijsttrekker wilde worden. Nou ja, dat was een groot momentum. Maar ja, tot deze peiling bleef het vervolgens best wel rustig, terwijl andere partijen juist weer veel in het nieuws kwamen. En daarnaast hadden zij het thema bestaanszekerheid in hun presentatie opgenomen. En ja, inmiddels is dat door behoorlijk wat andere partijen ook genoemd. En we zien dat kiezers dus zijn overgestapt naar Partij voor de Dieren en de partij van Pieter Omtzigt. Maar dus van GroenLinks PvdA naar Pieter Omtzigt. Het lijkt alsof het de kiezers niet uitmaakt, maar dat ze de krant 's ochtends lezen en dan bepalen waar ze op gaan stemmen. Nou ja, de waan van de dag doet er inderdaad wel toe. Ja. En dan dus die partij van Omtzigt, hè? Vanuit het niks, hè? Op 27. Joost, ja, Omtzigt die wilde niet de grootste worden. Ja, maar dit is natuurlijk een peiling die ervan uitgaat dat hij in alle kieskringen meedoet. En dat weten we nog steeds niet. En als dat er minder worden dan alle kieskringen, ja, dan klopt dit getal natuurlijk niet. Ik denk dat 27 is beter dan die 46 die ooit rondging. Dat was overigens zijn maximale potentie die hij kon halen. Maar het zijn nog steeds een hoop zetels. Mm-hmm. Ja. Maar we moeten afwachten uiteindelijk begin oktober, 9 oktober... met in hoeveel kieskringen die gaat meedoen. En dan weten we of dit soort aantallen ook echt haalbaar voor hem zijn. Ja, en dan weten we sowieso hoeveel partijen er mee gaan doen. Want we hebben dat hoorde ik net gewoon 70 gemeld. 70, ja. Ja. Oh. Nou ja, maar vorige verkiezingen rond deze tijd waren het er 89. Dus dat zijn er iets minder dan weer. Dus qua versplintering. Maar goed, terug dan naar de partijen van de Omtzigt, NSC. 27 zetels, Charlotte. Behalve PvdA GroenLinks, hè, waar ze de stemmen vandaan halen. Er moeten nog meer partijen verliezen om op dat aantal uit te komen. Ja, er zijn drie grote verliezers deze maand. Allereerst de PVV, 4 zetels verlies. Die komen nu uit op 15. De SP halveert, heeft er nu nog maar 3 over. Maar de grootste verliezer deze maand, dat is de BBB. Die moeten er 9 inleveren en staan nu ook op 15 zetels. Ja, over Partij van de Arbeid GroenLinks, Joost. Vanmiddag, hè, ze zijn nu in het nieuws, want ze hebben net het verkiezingsprogramma gepresenteerd. Is dat dusdanig waarvan je zegt, nou, daar kunnen ze wel weer wat momentum uithalen? Nou ja, in ieder geval, je bent weer in het nieuws. Kijk, het voordeel is dat als kiezers bij je weglopen omdat ze je niet leuk vinden, dan zou ik echt schrikken. Als ze zeggen, we zijn even niet in het nieuws geweest, dan weet je dat ze, hè, wat Lammert net constateerde, ze zitten los, ze kunnen ook weer terugkeren. Nou ja, als ik naar het verkiezingsprogramma kijk, ik bedoel, even een vluchtige blik, want het is net gepubliceerd, is het een klassiek GroenLinks Partij van de Arbeid programma. Een minimumloon omhoog, de bedrijven en de rijke mensen moeten ervoor opdraaien. Alleen een nieuw dingetje is een soort klimaatticket, dat je dan voor €49 in het daluren met de trein kan en met de bus. Dat is dan op zich niet zoveel geld. Ja, ja, maar is dit dan de boodschap, zeg je, van terecht kom hiermee? Want dit is waar mensen nu behoefte aan hebben. Want dat bestaanszekerheid, dat was inderdaad door iedereen. Ja, dat is natuurlijk een klassiek thema van de sociaaldemocratie. Ja, iedereen wil dat het met iedereen goed gaat. Dat past bij de Partij van de Arbeid. Nou, het is wel echt een links programma wat je kan verwachten. Maar ook voor klimaat, pro-Europees. Maar ook tegen de marktwerking in de zorg, de volkshuisvesting, het openbaar vervoer en de kinderopvang. Dat zijn natuurlijk wel radicale plannen, want daar is veel marktwerking gekomen de afgelopen tientallen jaren. Dus als je dat gaat lukken met andere partijen om dat terug te draaien, betekent dat wel een fundamentele verandering van onze samenleving. Hoe die is ingericht. Met andere partijen, maar nu in de verkiezingsstrijd moet hij zich natuurlijk ook richten tegen andere partijen. Zie je dat ook wat hij dan met dit programma doet? Nou, kijk, ik denk dat zij gewoon het liefste zich afzetten tegen rechts. Dat is altijd het fijnst. Dus ik denk dat de VVD dat hun favoriete tegenstander wordt op het gebied van economie. Mm-hmm. En misschien op het gebied van migratie en cultuur. Dat ze dan meer bij Wilders graag als discussiepartner zullen uitkiezen. Maar de vorige keer was het toch Mark Rutte die links-rechtse wolk bedacht. Kijk, dat was natuurlijk het gekke. Die waarschuwde voor een linkse wolk. Alsof dat heel gevaarlijk was. Wel mensen dachten, nou, zo goed gaat het niet met links. Dus waar maak je je druk om? En je werkt er heel vaak mee samen. Dus dat is een beetje, en dat was heel gekunsteld. Ja. Kijk, je hoort de PvdA niet zeggen van het wordt een strijd tegen de rechtse wolk of alleen tegen de VVD. Maar waar je iedereen zoekt in de campagne, in partij, waarmee het contrast helder is, waarmee je het liefst tegen afzet. Dat is wat anders dan dat je zegt, het gaat alleen maar tussen ons en de VVD. Ja. Dat hopen ze wel bij de Partij van de Arbeid, maar dat zeggen ze nog niet hardop. Ja, maar dan denk ik altijd, kun je mensen zo ver overhalen? Kun je ze niet beter dan linksig halen? Van kom dan maar bij ons. Ja, maar dat doe je dus door je af te zetten tegen rechts. Mm-hmm. Want kijk, dat is ook zo dat als jij, stel je bent een linkse kiezer en je vindt PvdA en GroenLinks vind je sympathiek, maar je vindt de SP ook sympathiek, een Partij voor de Dieren, dan vind je het niet zo leuk als die partijen elkaar enorm in de haren gaan vliegen. Denk je, ja, jongens, kom op, jullie moeten toch een beetje voor hetzelfde strijden. Dus dan is dat handig om je af te zetten tegen de partij waarmee het contrast het grootst is. En dan maar hoop je dat al die links-progressieve kiezers denken dat jij het beste bent binnen het mandje links-progressief. Mm-hmm. Dat is wat je hoopt. Ja. Ja. Vandaag zie je ook een beetje een nieuwe samenstelling in de Kamer nu. Hè? Want Charlotte, vrijdag werd bekend dat 3 zittende Kamerleden en Mona Keijzer naar BBB gaan. Maar als je dan kijkt naar de cijfers, hè, je noemde het net al, van BBB op dit moment, dat ziet er niet goed uit voor Van der Plas. Nee, dat klopt. Maar het is niet per se zo dat de komst van Mona Keijzer en die 3 Kamerleden zorgen voor dat zetelverlies. Er is wel een groep die nu minder geneigd is om op de partij te gaan stemmen. Maar we zien ook dat 1 op de 10 kiezers sinds de komst van Keijzer meer geneigd is voor BBB te gaan. En dat die Kamerleden erbij zijn gekomen, die dus afkomstig zijn van JA21 en de PVV, dat zou er wel mee te maken kunnen hebben. Want we zien namelijk dat JA21 kiezers zich door die nieuwe BBB aanwinsten meer aangetrokken voelen tot die partij. 1/4 van de mensen die vorige week nog op de partij van Eerdmans wilden stemmen, is deze week overgestapt naar BBB. En daarnaast zegt dus een deel van de FVD, PVV en de SP-kiezers door de komst van Keijzer zich toch wel meer aangetrokken te voelen tot de BBB. Dus er kan nog van alles gebeuren ook. Ja, maar goed, wat je zei, vrijwel iedereen verliest, blijft stabiel, hè? Behalve dan de Partij van Omtzigt en de Partij van de Dieren. Voor de dieren. Hoe zit het dan bij het CDA? Want daar, Bontebal, die is het gezicht, die heeft ook een boodschap. Ja, dat is natuurlijk ook afgelopen maand gebeurd. Maar zij blijven nu op 5 zetels. 1 minder dan vorige maand. Maar dat is natuurlijk nog altijd wel flink minder dan de 15 die ze haalden bij de Tweede Kamerverkiezingen, toen der tijd. Maar de nieuwe Partij van de Omtzigt en de presentatie dus van Bontebal als nieuwe partijleider, ja, die zorgen dus uiteindelijk voor weinig verschuivingen. Ook bij de ChristenUnie, die staan op 5 zetels, gebeurt ook niet zoveel. Dit is overigens wel de enige partij die sinds van het demissionaire kabinet die stabiel blijft. Want D66 blijft ook deze maand stabiel, maar uiteindelijk staan zij nu op 10 zetels, terwijl dat er bij de Tweede Kamerverkiezingen nog 24 waren. Ja. Kunnen die partijen, Joost, CDA, D66 op de een of andere manier nog voor, nog maar even de krantenkoppen van Lammert zorgen. Kunnen die nog iets maken zodat ze het de weg omhoog weer kunnen vinden? Ja, alles kan in de verkiezingscampagne. Er zijn genoeg voorbeelden van, maar het is wel moeilijk. Vandaag hadden we het met op de politieke redactie over hoe gaan we de campagne aanpakken. En dan worstelen we er al mee dat er zoveel partijen zijn in Nederland waarvan je vindt, die ze vinden we relevant, want die trekken kiezers. Maar hoe moeilijk het is om die allemaal een beetje aandacht te geven. Dus de strijd om aandacht, zeker voor partijen die dus wat aan het krimpen zijn. Omdat ze niet interessant zijn. Nou ja, grotere partijen trekken meer aandacht, want er is een grotere kans dat die gaan regeren. Dus als je krimpt, dan krijg je doorgaans wat minder aandacht. Ik zag geen Krol al boos twitteren dat hij niet in de peiling voorkwam met Van Haga. Ja, dat is altijd zijn truc. Ja. Zijn truc is altijd dat je dan een rechtszaak begint en daarmee trekt. Dat zijn allemaal indiane trucken van Henk Krol. Hij heeft zijn oude handboek heeft hij er weer bijgepakt. Maar het is heel lastig om in beeld te. Maar natuurlijk kan je stijgen. Maar over het algemeen is het wel zo dat als een verkiezingscampagne begint met wind mee, dan blijft het zo. En begint het met wind tegen, heb ik zelden gezien dat het omdraait. Het enige echt hele grote voorbeeld was de SP met Emiel Roemer. Die stond er gigantisch goed voor. En dat is helemaal gedaald. En toen kreeg de PvdA wind mee. Maar over het algemeen is het een beetje, als het nu al lekker gaat, dan blijft het doorgaans lekker gaan. Zit je in de hoek waar de klappen vallen, is het heel moeilijk om eruit te komen. Ja, maar alles kan, zeg ik. Hè. Het is een campagne, andere partijen. Je kan ook profiteren van uitglijders van andere partijen. Dat is eigenlijk wat het CDA hoopt. Weer een soort vluchtheuvel te zijn. Dat op een gegeven moment kiezers denken, god, dat CDA. Nou, dat ik dat toch maar weer eens doen. En de BBB dan? Wordt die nu door die overstap van die Kamerleden meer als een rechtse partij gezien? Want die willen zichzelf graag als brede middenpartij in de campagne zetten. Dat risico lopen ze wel. Ja, dat zien wij dus nu wel terug. Dat ze wel die kiezers aantrekken van die rechtse partijen. Ja. Dus dat zit er dik in, ja. Ja. Dan nog iets opmerkelijks over de Partij voor de Dieren. Die stijgt dus deze maand in de zetelpeiling. Denk je dat daar nog eens een verrassing, hè, met alle mitsen en maren die we hier horen, dat daar nog iets in zit? Zij zijn natuurlijk wel de enige partij die inderdaad überhaupt 2 plussen. De rest blijft stabiel of verliest. En ze staan nu op 9, terwijl ze met 6 in de Kamer zitten. Nou ja, dat is tegenwoordig best wel een grote winst. Even van de uitschieters, als je die niet meetelt. Dus daar zou best wel, omdat ze dus nu ook van PvdA en GroenLinks wat weten af te snoepen, is dat toch wel een interessante partij om in de gaten te houden de komende tijd. Ja, want hoe kijk jij daar naar, Joost? Nou, wat heel interessant is, we zien dus heel vaak, dat zagen we bij BBB, was stikstof in het nieuws, BBB omhoog. Nu zien we Frans Timmermans gelanceerd, paar weken stil, naar beneden. Partij voor de Dieren, 2 zetels erbij. Wanneer waren die in het nieuws? Ja. En dat is het knappe. Dat is een partij die al jarenlang heel stiekem zo groeit. Zonder dat Esther Ouwehand is wel echt wel de partijleider aanwezig in die debatten. Maar het is zomer, we hebben 2 maanden eigenlijk geen debatten gehad. Je ziet dat in Nederland, zoals ze het zelf verklaren, dat er gewoon mensen die zich echt heel ernstig zorgen maken om het klimaat en over hoe er wordt omgegaan met dieren in de veehouderij, dat die gewoon een hele principiële keuze maken. Dit is de partij waarvan zij het gevoel hebben dat die er echt voor strijdt. Mm-hmm. En die zijn dus ook best loyaal. Ja. En we hebben natuurlijk wel een zomer gehad waarbij het, als je gewoon een beetje het nieuws volgt qua gekke dingen met weer, dat misschien ook mensen hebben gedacht die klimaatverandering beginnen toe te slaan. Dus dat vanuit die zorg, dat ook die partij. Nog ja, meewerkt. Maar dat is meer dat ik iets, dat verzin ik zelf. Dat moeten we eigenlijk ja, onderzoeken. Uiteindelijk, dat, dit hebben we onderzocht van aan welke partij denken mensen als het gaat om klimaat. En dan komen ze uiteindelijk uit wel op PvdA en GroenLinks. Maar ja, die moeten dus nu wel extra aan de bak om dat weten te behouden. Nou, al deze cijfers en gegevens is ook vanavond te zien op televisie om 17:15 op NPO 1. Het staat ook uitgebreid op onze website 1vandaag.nl en nog veel meer. Want jullie hebben ook nog gepeld over premierskandidaten en dat soort zaken. Yes, heel interessant. Charlotte Nijs en Joost Vullings, dank jullie wel. Morgen dan wordt de hele inboedel van Queen-zanger Freddie Mercury geveild. Onder meer een snorkammertje. En wordt nu al flink overboden, dat horen we zo meteen. Voor het verkeer naar Helene. De meeste vertraging is op dit moment tussen Den Haag en Rotterdam door een ongeluk op de A4 bij knooppunt Benelux. Daar is 1 rijstrook dicht. Op de A4 is de vertraging 30 minuten. Daardoor ook extra drukte op de A13. 1 vandaag. Lammert, wat is er aan de hand in Friesland? Ja, er is tweespalt in Friesland. Niet over de taal of over een AZC, maar over schattige damhertjes. Of nou ja, schattig. Een groep, grote groep bambi's terroriseert de omgeving rondom Heerenveen al jarenlang. En die groep wordt steeds groter, schrijft de Leeuwardenkrant vandaag. Met z'n 750 zouden ze inmiddels 750? Al zijn. Ja, met alle gevolgen van dienst, zegt Age Hartsuiker van Heerenveen Lokaal. En het is echt een probleem als ze grazen de boel kapot. Je gaat problemen krijgen met inteelt, met allerlei andere zaken. En ja, joh, ik ken mensen die de hele groententuin is weg. Maar ook, in de bossen en de boomwallen. Alles jonge spul wat boven komt, dat wordt direct weggegraasd. Dus je krijgt een heel ander cultuurlandschap op deze manier als je dit maar doorlaat gaan. Ja, nog even, de groep terrorherten heeft de hele provincie Friesland opgevreten. Maar dat is nog niet eens het ergste. Ze zorgen ook voor onveilige situaties. Dat steken natuurlijk ook in grote kudde, steken ze gewoon over. En ja, dan gebeurt het toch regelmatig wel, of ongelukken of bijna ongelukken. Daar is ook wel eens wat discussie over, van wanneer is het nou wel een ongeluk of niet. Maar de meeste mensen die wat meer kritisch waren, die zijn toch, ja, door alle discussies en zeker door de druk van de provincie, vind ik wat monddood gemaakt. Ja, dat merkte ik ook toen ik een secretaris van de plaatselijke belangvereniging van een dorpje in de regio belde. Die wilde onder geen beding op de radio vanwege de felle voor- en tegenstanders van de herten. Het ene deel van de bevolking wil ze afschieten. Het andere deel zegt dat het bij de Friese natuur hoort. Een soort Amerikaanse burgerachtige toestanden. North and South, the Union versus the Confederate. Het is wel duidelijk. Kunnen we er nog wel heen? Ja, ik weet het niet. Ik blijf voorlopig even veilig hier. Ja. Het is duidelijk wel aan welke kant Hartsuiker staat. Die is van het afschieten. Iets wat de provincie jaren geleden al wilde doen, maar uiteindelijk toch niet deed. Nou, de provincie die wilde dat wel. Die heeft het voorgesteld aan de provinciale staten. Maar een aantal partijen hebben daar tegengestemd, omdat ze vonden dat dat niet kon. Ja, ik zie eigenlijk maar 1 oplossing. 1 verlosser die de situatie nog kan redden. De wolf. De wolf, maar die laat zich nog niet zo ver hier naartoe zien. En die kijkt vanuit met de grote beesten. Zo'n mannetjes dan hebben met zo'n groot gewei op een wolf afkomt, dan denk ik dat de wolf toch liever een schaap kiest. Bij wijze van spreken, want dat zijn gewoon mansenboutjes die in het veld lopen, als het ware. Ja, dan weet ik het ook niet meer. Ik heb de provincie nog geprobeerd te bellen, maar alleen de gedeputeerde mag het woord voeren. En die is op dit moment op werkbezoek. Oké, damherten, hè? Ja. Ja, flinke beesten, dat horen we al van Hartsuiker. Maar waar komen ze dan vandaan? Ja, of zijn ze er altijd al geweest in de Friese natuur? Nee hoor, die komen bij een freulenweg ooit. En die had ze in haar eigen dierenpark lopen. Alleen, er zijn er een aantal van ontsnapt. En dat heeft zich vermenigvuldigd tot de kudde van nu eigenlijk, zeg maar. Ah, kunnen we die freulen dan niet opdracht geven haar hertjes weer te vangen en ze terug in haar kamp te stoppen? Nee, dat was alweer lang geleden. Maar het blijft wel een mooi verhaal zo op deze manier. Ja, mooi verhaal, mooi verhaal. We houden de noodsituatie nauwlettend in de gaten de komende dagen. Doen we. schilderijen van Picasso, Matisse, Dalí. Markante kledingstukken, maar vooral ook muziekinstrumenten, aantekening en wie weet ook nog wel niet ontdekte composities. De hele inboedel van legendarisch Queenzanger Freddie Mercury wordt vanaf morgen geveild door Sotheby's. En de verwachtingen die zijn hoog gespannen. De vraagprijzen die worden nu al flink overboden. Onze verslaggever Sander Hetzels die sprak met Nederlands grootste Queen-fan en Freddie Mercury-biograaf Edgar Hamer. Mooi, hè? Prachtig. Love of my life. Is dat nou de favoriete plaat? Ja, dit is echt wel een van mijn favoriete platen, ja. Er wordt echt aangenomen dat het geschreven is voor Mary Austin, zijn hartsvriendin. En ook de vriendin waarmee hij een relatie heeft gehad jarenlang. Vanaf begin jaren 70 tot ongeveer midden jaren 70. En zij is ook degene die nu alles van hem verkoopt vanuit zijn huis, Garden Lodge. Doet dat pijn? Dat heeft veel voor fans in eerste instantie wel pijn gedaan, ja. Waarom zou je dat verkopen? Het is allemaal heel privé. En als je het dan verkoopt, waarom geef je niet een groot deel aan een museum? Hè? Laten we een groot Queen-museum maken. De geschatte waarde was in eerste instantie 6 miljoen aan opbrengst. Ik denk dat het echt ongeveer rond de 20 miljoen minimaal uitgekomen. Kijk alleen maar naar zijn piano, hè, waarop die Bohemian Rhapsody heeft geschreven. Overigens ooit wel heel mooi gekocht, midden jaren 70, voor 1000 pond. Het nam een derde van zijn woonkamer in beslag. Zo groot was hij. En dan hebben we het nog over een Yamaha Grand Baby piano, dus een klein piano. Maar die moet ergens tussen 2 miljoen en 3 miljoen opleveren. En dat gaat het ook makkelijk halen, denk ik. Er zijn inmiddels 130.000 bezoekers geweest in Sotheby's in Londen. Ik was daar afgelopen woensdag. Rijen dik voor de deur. Het overtreft echt alle verwachtingen. En ook als je daar binnen loopt, overtreft het alle verwachtingen. Eigenlijk een soort museum op zich nu. Ja, het zou mooi zijn als ze dat zo hadden bewaard. Want het is inderdaad een museum. Je loopt letterlijk in het huis van Freddie Mercury. Ze hebben dat heel mooi nagebouwd. Alle spullen is neergezet zoals het ook in zijn echte huis stond. Songteksten van Bohemian Rhapsody tot aan We Are The Champions. Hij heeft alles bewaard. Zitten daar misschien ook stukken tussen die we hem niet kennen? Muziekstukken bijvoorbeeld? Ja, nou, dat zou kunnen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet precies weet. Maar wat er wel zit, zijn bijvoorbeeld boekjes. Maar die liggen in een vitrine, dus die kan ik niet inbladeren. Waar hij aantekeningen heeft gemaakt van liedjes. Het kan heel goed zijn dat daar nog niet geschreven of uitgebrachte songteksten in staan. Is er ook een website eigenlijk? Kunnen we het zien of niet? Ja, zeker. Kan je het zien? Ja, zeker. Het is gewoon naar Sotheby's moet je dan. En er zijn 6 veilingen. 3 daarvan, daar kun je al standaard op bieden. En die lopen ook over tot 13 september. En ja, de belangrijkste eigenlijk, waar echt de kroonjuwelen in zitten, die start morgen, 6 september. En ja, daar zit bijvoorbeeld die piano bij waar we het net over hadden. Maar ook de deur van Garden Lodge, hè, waar heel veel fans vroeger hun gevoelens hebben opgeschreven toen hij overleed. Ja, het is allemaal te zien op de website. Hè. Als je bladert er nu eigenlijk doorheen en dan ja, eigenlijk is alles gecatalogiseerd eigenlijk. Hè. Ja, ze hebben het echt fantastisch gedaan. Ik sprak een Nederlander daar die bij Sotheby's werkt en die zei ja, we zijn hier eigenlijk pas in februari mee begonnen. En als je dan ziet hoe snel ze dit op de rit hebben gekregen, dat is echt ongehoord eigenlijk. Dit is heel beroemd gedaan tijdens Live Aid. Moet je het publiek horen. Je straalt erbij, hè? Ja, ik word er altijd heel vrolijk van. Al zijn kostuums waar hij mee op de bühne heeft gestaan. Zijn Adidas gimpen waarmee hij op Live Aid stond. Zijn prachtige creaties die er gemaakt zijn door designers als Sandra Rhodes. En zijn zongteksten, dat had eigenlijk gewoon in het museum moeten komen. Ga je toch meedoen? Ga je toch op iets bieden? Ja, ik ben wel van plan om op iets te gaan bieden. Maar wat? Ja, nou, dat is de grote vraag. Ik wilde het snorkammetje. Het snorkammetje? Ja, hij heeft ooit een snorkammetje gekocht van Tiffany's. Voor misschien een paar 100 pond. Ik dacht, nou, dat ziet er best aardig uit. Vroegen ze 400, 500 pond voor. Dat is voor een normale mens ook nog te betalen. Ook voor een Queen-fan. Maar er is inmiddels 30.000 pond opgeboden. En ik heb het gezien. Ja, het is een soort Barbie-kammetje. Echt groter is het niet. 3-4 centimeter. Dus, en dat brengt dan zoveel geld op. Ja, Edgar Hamer was dat dus. Over de inboedel en alles wat bij hem hoort, Freddie Mercury. Morgen start die veiling. Dit was een reportage van Sander het Sas. Straks dan zien we een toename van de verkoop van tweedehands kleding. Veel kledingzaken met nieuwe kleding gaan nu over de kop. Wat zegt dit over de economie nu? Martin Visser van de Financiële Telegraaf praat ons zo meteen bij. NPO Radio 1. Nieuws, Ismael de Bruin. De AZ-supporters die afgelopen mei in de Amsterdamse metro antisemitische liederen zongen, worden niet vervolgd. Vanwege gebrek aan bewijs wordt de zaak geseponeerd. Alle supporters die zongen werden eerst aangehouden. Later bleek het onduidelijk te zijn wie er precies meedeed aan de groepsbelediging. Longpatiënten hoeven voortaan minder vaak te wisselen van medicijn. Het Longfonds heeft daarover een akkoord gesloten met zorgverzekeraars, apothekers en huisartsen. Tot nu toe moesten longpatiënten vaak veranderen van medicijn, omdat de zorgverzekeraar alleen nog een ander, goedkoper merk wilde vergoeden. PvdA en GroenLinks pleiten voor een forse verhoging van het minimumloon naar 16 euro per uur. En de gekoppelde uitkeringen moeten meestijgen. Ook willen ze dat er een einde komt aan nulurencontracten. Dat zijn plannen uit het gezamenlijke concept verkiezingsprogramma dat vanmiddag is gepresenteerd. En in Amsterdam is vanmorgen een politieman aangehouden. De 39-jarige inspecteur wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan derden. En ook twee andere verdachten zijn opgepakt. Een 35-jarige man uit Soest en een man van 36 uit Naarden. Isabel, dankjewel. Nou Gerrit, hoe gaan we deze week in? Nou ja, zonnig en warm. Het is prachtig weer. Ja? En temperaturen die zijn op een paar plaatsen in het zuiden van het land de 30 graden gepasseerd in Eindhoven en in Maastricht. Ook heel veel plaatsen waar het 29 graden is geworden trouwens. Dus zitten we bijna, zitten we ook bijna op 30 graden. Er is weinig wind. En ook vannacht dan hebben we weinig wind. Er kan plaatselijk wat mist ontstaan. In het noordoosten van het land vooral. De temperatuur daalt naar een graad of 15. En verder blijft het helder en droog. Morgen is het opnieuw zonnig en droog. Het wordt nog een graadje warmer. Zo'n 27 tot 31 graden, denk ik. De wind blijft eigenlijk zwak tot matig uit het zuidoosten. Ja, en na morgen houden we ditzelfde weer nog een hele tijd vast. Zonnig en droog, zeer warm, maximum temperaturen van 26 tot 31 graden. De gemiddelde temperatuur voor nu is van 21 graden voor deze tijd van het jaar. Dus dat geeft wel aan hoe groot de verschillen zijn. En dat duurt in ieder geval tot en met maandag. Dankjewel Gerrit. En voor de files gaan we naar Helene. Ja, dat zijn al behoorlijk wat inmiddels. De meeste vertraging is er op de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam. Tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen is de vertraging nu 20 minuten door een aanrijding. Er zijn er twee rijstroken dicht. En verderop bij Rotterdam, bij knooppunt Benelux, is ook een rijstrook dicht door een ongeluk. Vanaf Den Haag-Zuid is de vertraging 50 minuten. Het is daardoor ook extra druk op de A13, de alternatieve route tussen Den Haag en Rotterdam. Tussen Delft en Rotterdam Overschie ook een kwartier extra reistijd. En op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velzen is zojuist ook een ongeluk gebeurd. Daar is nu de linker rijstrook dicht en het oponthoud een half uur. Sebastian Timmerman die zei zojuist van tegen 16:45... dan scheiden de mannen zich echt van de knapen als het gaat om die individuele tijdrit in de Vuelta. Sebastian, hoe staat het er nu voor? Nog altijd Filippo Ganna met de snelste tijd. Ja, dat is geen klassementsrenner, maar wel een specialist in het tijdrijden. Hij is Italiaans kampioen, voormalig wereldkampioen. Hele goede baancoureur trouwens ook. En de houder van het werelduurrecord. En heeft een meer dan een minuut sneller gereden dan de voorlopige nummer 2. En dat is Nelson Oliveira uit Portugal. Goede tijdrit gezien van Robert Geesink. Good old Robert Geesink heeft de voorlopig 11e tijd gereden op iets meer dan 2 minuten van Ganna. Inderdaad, 16:44. Dan gaan we de eerste renner uit de top 10 in actie zien. Dat is de Portugees João Almeida. En om 4:05 dan start de winnaar van vorig jaar van de Ronde van Spanje. En de regerend wereldkampioen Remco Evenepoel. Hij staat nu op de 4e plaats in het algemeen klassement. Moet ruim 2 minuten goedmaken op leider Sepp Kuss. Dat is niet echt een tijdrijder, de Amerikaan. Dat zijn Primoz Roglic en Jonas Vingegaard wel. Dat zijn de ploeggenoten van Sepp Kuss. Maar die staan achter Evenepoel in het klassement. Dat is een secondenspel. En ik denk dat het na vandaag, na deze tijdrit, in de resterende anderhalve week van de Ronde van Spanje wel eens een secondenspel zal blijven. Uitkijken dus tot net voor 5. Dan start Remco Evenepoel. Suzanne Bosman. 1 vandaag. Morgen dan spreekt de Europese rechter zich uit over het Europese grensbewakingsagentschap Frontex. Een Syrisch gezin spande die rechtszaak aan omdat ze illegaal zouden zijn teruggestuurd. Frontex wordt er al langer van beschuldigd om migranten illegaal terug te sturen. Maar dat ze voor de rechter komen, dat is een primeur. Tineke Strik is Europarlementariër voor GroenLinks en hoogleraar migratierecht. Goedemiddag, mevrouw Strik. Goedemiddag. Waarom is dat niet eerder gebeurd? Want aantijgingen zijn er al heel lang. En nu dan dus deze zaak? Ja, er zijn natuurlijk al heel lang rapporten en aantijgingen dat Frontex zijn taak niet goed vervult, hè, bij het ondersteunen van landen bij de grensbewaking. Maar dit is een hele expliciete terugkeerzaak waar Frontex volledig controle had over de actie. Het ging over mensen die zaten al in een asielprocedure. Die werden in het vliegtuig gezet van Frontex. Er helemaal van uitgaan dat ze van een Grieks eiland naar het vasteland werden gebracht voor die procedure. Maar ze eindigden plotseling, ze landen in Zuidoost-Turkije. Dus deze zaak is heel duidelijk helemaal in handen geweest van Frontex. En dat maakt het ook gewoon zo heel helder en belangrijk om aan het Hof van Justitie voor te leggen. Wanneer is het nou de eigen verantwoordelijkheid voor Frontex als er mensenrechten of andere regels worden geschonden? Of wanneer kan Frontex zeggen, wat ze heel vaak doen, van ja, maar wij leveren alleen maar assistentie. En het is het land zelf dat verantwoordelijkheid draagt. Ja, u schetst het verhaal al van deze familie. Lammert, we hebben ook contact gehad met ze, hè? Ja, inderdaad. We spraken met de vader van het gezin. In 2016 ontvluchtten ze inderdaad de oorlog in Syrië. Zouden via Turkije naar Europa gaan. En toen ze met een bootje onderweg waren naar Italië, werden ze opgepikt door de Griekse kustwacht. En daarop zouden ze naar Athene worden gebracht. Maar ja, toen ze uit het vliegtuig stapten, raakte de vader in shock. Ja, hij zegt hier, we dachten dat we in Athene waren geland, maar dat bleek niet zo te zijn. De Turkse vlag wapperde namelijk op het vliegveld en toen ik die vlag zag, was ik in shock. Ze hebben ons bedrogen. Dat is het verhaal, mevrouw Strik. En u zei al, in dit geval kun je zeggen van, hier waren alleen maar Frontex mensen mee gemoeid, dus daarom kan deze zaak nu gevoerd worden. Toch nog even voor de duidelijkheid, wat moet Frontex doen? Wat is de bedoeling van Frontex? Waar zijn ze voor opgericht? Ja, ze zijn oorspronkelijk opgericht als een grensbewakingagentschap. Dus ze moeten landen, vooral landen aan de buitengrenzen, helpen om de grenzen te bewaken. En daarbij moeten ze ook ervoor zorgen dat er bij die grensbewaking ook in lijn wordt gehandeld met mensenrechten. Dus bijvoorbeeld als mensen aankloppen daar bij de grens en ze zeggen, ja, maar ik ben vluchteling of ik wil asiel, dat mensen dan worden doorgeleid naar een asielprocedure, hè, voor die check, in plaats van dat ze gewoon worden teruggeduwd en vaak ook nog met geweld. Ze hebben steeds meer taken gekregen de afgelopen jaren en één daarvan is terugkeer. En dat betekent eigenlijk dat als mensen al een procedure hebben doorlopen, dat een land dan de opdracht kan geven aan Frontex om ze daadwerkelijk terug te sturen naar een land. En Frontex zegt van ja, wij gaan er dan vanuit dat alle stappen van tevoren al zijn gezet. Maar het wordt dus heel spannend of het Hof niet gaat zeggen, ja, maar je moet ook zelf vergewissen of iemand inderdaad al die procedure heeft gehad of al die waarborgen er zijn geweest. Dus of het wel terecht is dat iemand wordt teruggestuurd. Ja. Er zullen veel mensen, gezinnen en organisaties deze zaak nauwlettend volgen. Want het verhaal van dit Syrische gezin, hè, waar we nu van uitgaan, waar morgen die uitspraak over komt, Lambert, dat is geen uitzondering. Nee, we spraken Marion Bouchetel. Zij is als jurist werkzaam bij Legal Center Lesbos, een NGO op het Griekse eiland. Zij bieden juridische bijstand en ondersteuning aan vluchtelingen. En Bouchetel ziet dat pushbacks wekelijks plaatsvinden. Unfortunately, as I said, it has become the norm and it has become so common that it has become normalized also to be pushed back. Some people speak about having been pushed back more than 10 times across the Aegean Sea. So we are talking about, you know, a very, very systematic practice. Ja, ze zegt, die pushbacks zijn zeker niet uniek. We hebben het vaak gedocumenteerd sinds 2020. Het is bijna de norm, het is systematisch. Zo krijg je de indruk, mevrouw Strik, hè? U zegt, het is de bedoeling van Frontex dat ze de grens bewaken, dat ze dat doen in overleg, dat ze zorgen dat mensen doorverwezen worden of weer, hè, op een nette manier teruggaan. En het lijkt alsof er alleen maar die pushbacks zijn En dan vraag je af, waar gaat het dan fout? Is dat in de top? Of zijn dat de mensen in die bootjes, aan die grenzen, zijn het allemaal onbeschaafde rouwdouwers die die migranten en vluchtelingen allemaal maar weer wegsturen? Soms met geweld. Ja, dat is inderdaad de vraag. Maar wat net ook al werd gezegd door die Griekse expert, van het is zo standaard geworden dat het niet meer aan een individuele grenswacht of zo is te wijten. Dit is echt beleid, dit is echt politiek. Griekse minister zei een keer ook tegen mij, als wij dat niet zouden doen, zouden jullie veel meer asielzoekers hebben. Zo van, het is bewust beleid. En dan is het de vraag, wat doet Frontex daarmee? Want Frontex is dus actief in Griekenland, ondersteunt de Griekse grenswachten. En dan is het natuurlijk de vraag, mogen ze dat wel doen als die Griekse grenswachten er een potje van maken? In hoeverre is Frontex dan niet ook mede verantwoordelijk? De Europese wet zegt dat als er sprake is van dit soort schendingen, dan moet Frontex zich terugtrekken uit dat land. Dan moet ze die operatie schorsen. Hè, gebeurt want anders dat wel eens? Inderdaad. En dat is één keer gebeurd met Hongarije, na een aantal veroordelingen door het Hof van Justitie. Maar ten aanzien van Griekenland is het al jaar en dag, is dat gewoon dat er constant video's verschijnen, rapporten verschijnen van VN, Raad van Europa. En steeds is dat besluit nog niet genomen. De mensenrechtenofficier van Frontex zelf heeft nu ook echt geadviseerd aan de directeur, aan onze Nederlandse directeur, om zich echt terug te trekken, omdat Griekenland van geen kant meewerkt om die mensenrechten te garanderen. Maar dan doen de Grieken het zelf. Dan doen de Grieken het zelf. Wat hier ook nog wel een heel lastig punt is, dat de Griekse autoriteiten willen natuurlijk geen pottenkijkers bij die pushbacks. Dus wat ze heel vaak zeggen is van, Frontex, blijven jullie maar daar. En dat zijn dan plekken waar helemaal verder niks gebeurt, waar ze ook niks te doen hebben, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Of als Frontex een bootje onderschept, komt Griekenland, komen de Griekse kustwachten en wordt Frontex weggestuurd. En vervolgens worden die mensen gepushbacked. En dus dat is een beetje een kat-en-muisspelletje. Zorgen dat Frontex het niet ziet en niks kan doen. Maar Frontex weet heel goed wat daar gebeurt. Dus ze zouden zich en niet weg moeten laten sturen, en zich moeten beraden of ze er überhaupt nog wel kunnen blijven. En ik hoop dat de zaak van morgen iets meer licht schept, laat schijnen over, hoe lang kan Frontex niks nog verschuilen achter een lidstaat? Of wanneer moeten ze ook zelf verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat mensen gewoon toegang hebben tot een asielprocedure, zoals het in Europa hoort. Ja, morgen een bijzondere en interessante dag. Morgen, dank u wel voor uw toelichting. Tineke Strik was dat, Europarlementariër voor GroenLinks en hoogleraar migratierecht. Feit of fictie? Ja, gaat Lammert over de indeling van de Tweede Kamer. Ja, want gisteren nam Caroline van der Plas de jaarlijkse HJ schoollezing voor haar rekening. En ze pleitte daarin voor veel, maar ook onder meer voor een andere indeling van die Tweede Kamer. Luister maar. Zetels van fracties moeten via een loting door elkaar geplaatst worden in de zaal. Ervaring vanuit het IJslandse parlement, de Alting, leert dat fracties die niet van links naar rechts zijn ingedeeld en willekeurig met hun fractie in de Kamer worden geplaatst, helpen bij het verminderen van polarisatie door de samenwerking te bevorderen. Oké, dus als die Kamerleden willekeurig door elkaar heen zitten in plaats van per partij gegroepeerd, dan gaat dat polarisatie tegen. Ja, dat is wat ze zegt. En het klopt inderdaad wel dat in het IJslandse parlement dat het geval is. In Nederland zit de Tweede Kamer meer in een soort halve cirkel met blokken en stoelen die dan naar buiten toe steeds breder worden. 2 stoelen, dan 3 stoelen. Nou, gaat maar door. Parlementair historicus Anne Bos vertelt wat het idee daarachter is. Die indeling die hebben we sinds 1992. En de architect van de vergaderzaal zoals we die nu kennen had daar ook echt wel een idee bij. Hij vond Nederland ook een land van compromissen. En vond dat halfrond dus eigenlijk veel beter passen dan dat oppositionele zoals we kennen uit het Lagerhuis in Groot-Brittannië bijvoorbeeld. Ja, en voor 1992 zag het er inderdaad heel anders uit. Ja, dat was inderdaad veel meer zoals in dat Britse Lagerhuis. In een rechthoekige zaal met in het midden de voorzitter, links en rechts voor hem een blokbureaus met stoelen. Ja, die politici zaten toen echt tegenover elkaar. En ze konden roken achter het gordijn. Ja, en wie zaten er dan tegenover elkaar? Ja, dat weet Anne Bos ook. De confessionelen, dus de mensen die vanuit een religieuze overtuiging een verkiezingsprogramma hadden. En de anderen die dat niet hadden, dus de liberalen. En dat idee was eigenlijk ontstaan toen politieke partijen zich gingen vormen. Om duidelijkheid te geven aan de kiezers wie tot welk blok behoorde. Ja, maar dan naar IJsland, hè? Want ja. Dat haalt Van der Plas aan. Hoe gaat dat daar? Nou, IJsland heeft 63 zetels in de Kamer. En daar gaan dan gewoon briefjes met de nummers 1 tot en met 63 in een grote pot. En dan trekken alle parlementariërs een loodje. Ja, en dan weet je wat de komende 4 jaar je plek is. Dat is een evenement. Maar dan kan het in theorie dus nog steeds dat je met een aantal partijleiders, ja, door lot bepaald, toch naast elkaar komt te zitten. Ja, en daarom heeft de Nederlandse wiskundige Frits Spieksma met collega's een oplossing bedacht in de vorm van een wiskundig model. Ten eerste moet je even vastleggen wat betekent om buur te zijn. Nou, links en rechts is een buur, misschien voor en achter, of misschien twee voor, twee achter, dat kan ook buur zijn. Nou, als je dat vastlegt, dan kun je vervolgens een model maken waarin je besluit, de stoelen die boeierend zijn, zoveel mogelijk toewijzen aan verschillende partijen, en dan gaat er een oplossing uitkomen die dat realiseert. Ja, enige voorwaarde is dat er genoeg verschillende partijen dan in de Kamer komen. Overigens hebben Spieksma en zijn collega's dit model 2 jaar geleden aangeboden aan het presidium van de Tweede Kamer. Maar die zaten er helemaal niet op te wachten. Maar het is in ieder geval dus mogelijk in onze Tweede Kamer. In theorie, hè? Ja. Zorgt het dan ook voor minder polarisatie en meer samenwerking tussen verschillende partijen? Want daar gaat dit over. Precies, dat is de hamvraag natuurlijk. En daarvoor belden we met Italiaanse onderzoeker Alessandro Saia. Hij doet onderzoek naar het effect van de kamerindeling in IJsland. What they found is that members of the parliament are less likely to vote along the party line. Ja, hij zegt dus dat in IJsland politici minder vaak meestemmen met de lijn van hun partij. En dat is in de wetenschappelijke literatuur een van de pijlers tegen polarisatie. Maar hij vond nog meer. Politicians, they start to talk alike. So if you're sitting next to somebody, then you start to also use a different type of language. And overall, this reduces the polarization across parties. Ja, als je naast elkaar zit, zegt hij, ga je automatisch ook een beetje dezelfde soort taal gebruiken. En dat is ook goed tegen polarisatie. Oké, maar dan nog even officieel. Politici in het parlement willekeurig door elkaar heen zetten, zoals in IJsland, dat gaat polarisatie tegen. En het verbetert de samenwerking. Is dat feit of fictie? Caroline van der Plas had gelijk, het is een feit. Oké. Helene, wat gebeurt er op de weg op dit moment? Nou, het valt mee met de drukte, zeker voor een dinsdag. De meeste vertraging is er tussen Amsterdam en Rotterdam door 2 ongelukken. Eentje van Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. Daar zijn nog 2 rijstroken dicht en is de vertraging 1/2 uur. En verderop tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein ook nog 50 minuten oponthoud door een eerder ongeluk. I'm Prince, I Would Die For You. Voor duizenden kledingwinkels is de periode sinds de uitbraak van corona funest geweest. De detailhandel heeft het zwaar. 1 op de 10 kledingwinkels is gestopt. Blijkt vandaag uit de nieuwste cijfers van ABN AMRO. Vanmiddag nog het nieuws over Shubi dat zijn rekeningen niet meer kan betalen. Als oorzaak noemt de bank allerlei redenen, zoals de verplichte winkelsluiting gedurende corona, de hoge inflatie, de kostenstijgingen sinds de oorlog in Oekraïne en consumenten die gewoon minder geld aan kleding uitgeven. En dat heeft alles te maken met de hogere prijzen. Goedemiddag Martin Visser, financieel journalist, chef ook bij de Financiële Telegraaf. Martin. Goedemiddag. Schrik jij hiervan? Nou, als ik zeg nee, klinkt het een beetje cru, hè? Voor al die ondernemers die er dupe van zijn. Maar ja, ik ben wel bang dat dit wel een structurele trend is die wel nu echt een enorme extra zet krijgt door de opeenvolging van lockdowns, coronaschulden en nu dan de hoge inflatie. Dus schrikken, ja, het gaat nu wel ineens veel harder. Mm-hmm. En in hoeverre zag men dit aankomen, corona? Dan denk je soms, ja, maar dat is toch alweer lang geleden? Ja, ja. Nou ja, kijk, als je dit voor een lange tijd op een rij zet, dan zag je bijvoorbeeld tijdens de eurocrisis hetzelfde. Je ziet natuurlijk een structurele trend van de daling van het aantal winkels al lange tijd. Dat komt gewoon domweg, omdat wij als consument steeds meer online kopen en steeds minder in fysieke winkels. En dan zie je bijvoorbeeld in de tijd van de eurocrisis, coronacrisis en nu ook weer, ja, dat zo'n trend een extra zet krijgt als het gewoon economisch gewoon slecht gaat. En dat zie je natuurlijk nu gebeuren. Je noemde het al. Het is echt een stapeling van dingen. Het zijn precies de winkels die het meeste last hebben gehad van lockdown. Het zijn onder andere winkeliers die nog enorme loden last van de coronaschuld met zich meezeulen in sommige gevallen. Ja, en in de afgelopen 1-2 jaar was het met die hoge inflatie, voorzichtige consumenten, natuurlijk ook niet gemakkelijk. Dus in die zin, ja, wordt er iets wat structureel gaande is, wordt enorm versterkt. En dat zie je nu gebeuren. Ja. Maar is er ook een soort beweging in, hè? Want je had het al over de eurocrisis. Nou ja, sindsdien werd er toch weer enorm veel kleding gekocht. Hè? Werd ook gezegd, al die fast fashion en dat gaat allemaal heel hard. Dus kun je ook zeggen van, ja, wat nu verdwijnt, er komt wel weer wat terug? Of denk je... Nou ja, als je gewoon de dalende lijn ziet van het aantal kledingwinkels, nou dan vind ik iemand die voorspelt dat het aantal winkels weer gaat toenemen na deze energiecrisis heel erg dapper. Maar dat zie ik eerlijk gezegd niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Het is overigens heel breed. Hè? Ook het totaal aantal winkels in Nederland neemt gewoon af. Het CBS houdt dat bijvoorbeeld bij. In 2010 hadden we bijna 100.000 winkels in Nederland. En er zijn er ruim 80.000 van over. Het is gewoon echt een hele brede trend. Maar dat betekent niet dat we per se veel minder besteden aan kleding. Nu zijn we wat voorzichtig. De prijzen zijn hoog. Ondernemers worstelen ook met hoge kosten, hoge huren. En consumenten houden voorzichtig aan de hand op de knip. Maar ja, het gros van wat wij uitgeven doen we steeds meer online. Dus het is vooral een verschuiving. En sommige winkeliers vinden daar iets voor en kunnen daarin meekomen. En anderen helaas niet. Maar Martin, jij hebt het nu over die hoge huren inderdaad. Bij mij in Soest, er staan ontzettend veel winkels leeg. Al maandenlang staan te huur. En die huren die blijken maar niet omlaag te gaan. Hoe kan dat? Ja, nou, dat heeft toch te maken met blijkbaar investeerders en eigenaren die toch hopen en verwachten dat ze daar nog dat rendement uit kunnen halen. Maar je hebt natuurlijk gelijk, als dit tot massale leegstand lijkt, dan zullen die prijzen op een gegeven moment omlaag moeten gaan. Maar blijkbaar... Die zijn toch ook absurd hoog? Ja, nee, en dat is ook de klacht voor heel ondernemers. Dat komt er inderdaad nog eens een keer bij, boven al die factoren die ik noemde. En blijkbaar is de hoop dat ze toch die hoge huren kunnen krijgen. Alleen misschien dan op den duur niet meer van winkeliers. En wat je natuurlijk ziet, is dat heel veel gebouwen in de loop van de tijd ook andere functies gaan krijgen. Dan was het voorheen een winkel en wordt het nu een appartement bijvoorbeeld. Dus misschien wordt daar ook een beetje op gegokt. En gaan die verhuurders liever niet hun huren verlagen, maar dan hebben ze dan liever dan maar iemand anders of een andere ondernemer of een andere functie in het gebouw. Want zij willen hun rendement natuurlijk op die gebouwen halen. Ja. Zeg, je ziet dus in het straatbeeld minder kledingwinkels, in ieder geval als het gaat om nieuwe kleding. Want tegelijkertijd zie je dat tweedehandswinkels erg in trek zijn. Nu is onze redactie langs gegaan bij een kringloopwinkel. Hanneke van Zessen, die is gespecialiseerd in tweedehandskleding. En Hanneke vertelt waarom tweedehandskleding wel meer gekocht wordt. Nou, geld speelt natuurlijk mee. Ik bedoel, het is veel betaalbaarder. Kijk, hier bij de kringloop is het helemaal natuurlijk voor iedereen eigenlijk. Ga je naar wat meer vintage winkels waar het al geselecteerd is, betaal je echt wel wat meer. Ik denk ook dat er bij onze generatie wel steeds meer besef komt dat er gewoon al genoeg is. Er is al genoeg grondstoffen zijn al verbruikt. Er is al zoveel kleding gemaakt dat het gewoon bijna gênant kan zijn om elke keer maar weer nieuwe dingen te kopen. Ja, Martin, is dit een generatieverhaal? Is het de trend op dit moment? Of denk je dat dit wel iets blijvends is? Nou, ik vind het zelf nog een beetje te vroeg om te voorspellen dat het blijvend is. Dus het is wel echt opvallend. Als je de hele kledingbranche uit elkaar rafelt en kijkt naar alle onderdelen, schoenen, tassen, damesmode, nou, en dus ook tweedehands kleding, is het echt het enige onderdeel van de kledingbranche dat groeit en echt overtuigend groeit. Een plus van 10% sinds corona, terwijl alle andere delen van de branche echt dik in de min staan. Dus dat valt heel erg op. Ik ben inderdaad heel benieuwd. Is het een soort modetrend? Is het gewoon even heel erg in? Trouwens, niet alleen fysiek, ook online. Hè, zijn er tal van initiatieven van online verkoop van vintage en tweedehands kleding. En misschien zal blijken dat er gewoon een nieuwe generatie consumenten op de markt is gekomen die voortaan anders en duurzamer wil consumeren. Net als de deelauto in trek is, de leasefiets. Niet alles meer per se in eigen bezit moet zijn en niet alles meer nieuw hoeft te zijn. Ik vind het nog een beetje moeilijk om te voorspellen dat dat blijvend is. Maar het is wel echt opvallend dat dit ene onderdeel van de kledingbranche echt flink groeit. Ja, en inderdaad interessant om in de gaten te houden hoe dat ook in een bredere groep misschien op een gegeven moment toch overgenomen wordt. Zeg Martin, wat blijkt uit het onderzoek is, mensen vinden het nog steeds wel leuk om naar de stad te gaan, om te winkelen. Ja. Maar waar lopen ze dan uiteindelijk tussendoor? Ja, nou ja, precies. Dat is natuurlijk het dubbele. Ik bedoel, wij als consument veroorzaken deze trend. Ik bedoel, kijk maar naar je eigen gedrag. Ik denk dat het voor de meeste luisteraars zal gelden. Hoe gemakkelijk het inmiddels wel is en hoe gangbaar om van alles nog wat online te kopen. Misschien een aantal jaar geleden vonden dat ongebruikelijk voor kleding. Maar ja, schoenen, alles wat confectie is waarvan je maat gewoon precies weet. En het gemak bij die grote bedrijven die dit gratis bij je thuis bezorgen. Ja, maar mensen vinden het toch leuk om langs winkels te gaan. Precies, want als we dan op zondagmiddag willen gaan, op een feestdag willen gaan, kijken willen gaan die shoppen. Kopen. Ja, dan zit het te klagen natuurlijk over de leegstaande panden. En in die zin is het ook wel een maatschappelijk fenomeen. En vooral voor wat kleinere steden. Die vrezen toch echt dat het een enorme verschraling gaat zijn van de binnenstad. Want ja, hoe leuk is het nog te gaan shoppen als die shops er niet meer zijn? Ja. Maar dus, gaat het verder dan leuk? Gaat het verder dan leuk? Nou, dat denk ik wel. Kijk, wat je ziet is dat heel veel winkels proberen bij een manier een gaandeweg een soort nieuwe functie voor die winkels te bedenken. Nou, dat noemen ze dan de ervaringswinkels, waar je echt gewoon naartoe gaat omdat het leuk is om daar te zijn. Maar ja, dan moet er wel besteed gaan worden. Dus dan moet het ook wel uitgegeven gaan worden. De kunst zal zijn voor winkeliers is inderdaad die klant te verleiden om op die spaarzame momenten dat ze wel naar de stad gaan en wel gaan shoppen, dat ze ook echt gaan besteden, echt gaan kopen en iets anders in de winkel beleven wat je bij de Zalando en bij de bol.com allemaal niet kunt beleven. Want dat is ook wel heel functioneel winkelen. Nou, en hele dure koffie erbij. Dat scheelt natuurlijk ook. Goed, Martin. Dankjewel. Martin Visser was dat, financieel specialist bij De Telegraaf. Dit onderwerp is vanavond ook te zien bij onze collega's op tv om 17:15 op NPO 1. Ja, Lammert, tot slot van deze uitzending. Een nieuwe podcast. Ja, Penoos over Vertel. Het platteland. Ja. Over drugscriminaliteit. Babs Assink en ik zijn afgelopen zomer door de drie noordelijke provincies getrokken en spraken met bezorgde bewoners en instanties over de groeiende drugscriminaliteit daar, zoals met burgemeester Agricola van Dantumadil. Ik heb een huis gesloten voor een half jaar en die man had zelfs een spaandoek in de tuin van GHB te koop. Dit is de realiteit waar we mee te maken hebben. En jongens, hoe kunnen we met elkaar zorgen dat we weer bij spreken grip op de situatie krijgen? Want die is weg? Die is weg. Ja, 6 delen. Nu te beluisteren via NPO Luister of in je podcast-app. Oké, is het goed mis? Het is goed mis, absoluut. Ja. Oké. Dit was het voor vandaag op de radio, zometeen dus ook op televisie. We zijn altijd online, eenvandaag.nl, daar kunt u ook met ons chatten. En hier zometeen Fleur Wallenburg, het Nieuws en Co. Hele fijne middag nog. Avrotros, de omroep voor ons. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start. En op de site leest u of de kleine ondernemersregeling gunstig voor u is. Ga naar belastingdienst.nl/starters. Daar helpen we u graag op weg. Sunweb heeft last minutes naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Paleis het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt.